Бацька. Бацька, у мяне да цябе справа. Ну? Адпусці кагутоў на волю. Мне сорам глядзець ім у вочы. Ім трэба даць волю і вучыць таго з дзяцей, хто гэтага захоча. Ну, а ты падумаў, ці захочуць яны гэтага? А ты не баішся, што вольна яны пакінуць цябе? Ця адказнасць адразу падае на плечы вольнага. Адказнасць за неўраджай, за магчымую пошасць. Іхняе права, ды толькі яны не пакінуць. Добра, сын, я зараблю гэта для цябе. Добра. Праз два тыдні я паеду ў сухадол і аформлю вольную. Для сябе гэта зробіш? Ну, для сябе. Што яшчэ? Вучыць іх трэба. А ты падумаў, сыне, ці вядзе гэта да шчасця? Зараз у іх простыя думы і пачуць упэўненасць у тым, што карысная іхняя праца. І яны самі. Чым ты хочаш гэта замяніць? Ты ведаеш, якія бязодні адна за адну страшнейшыя расчыняюцца перад вачыма даследчага? Якія бязодні жаху і холаду. Сам я не так далёка пайшоў, і то часам адчуваю ледзяны холад і ледзяная самота. З кожным пытаннем усё менш разумееш. Дык ці не лепей араць зямлю, паляваць. А мне? Мне ты хацеў бы гэтага? Не. Дык не жадай тады і ім. Конь ішоў мернай ступою, а коннік сядзеў на ім, схіліўшы галаву, і доўгі чорны плашч, падобны на абвіслыя вялізныя крылы, прыкрываў рэпіцу жывёлы. Коннік пад'ехаў да частакола, за якім цямнелася лазня Раўбіча, і хвіліну пастаяў перад ім. Потым, не ўздымаючы галавы, павольна ўзняў стрэльбу і тройчы з перапынкамі стукнуў рулей у дошкі варот. Заезжай, Богдане, заезжай. Ах ты, Боже мой, так 20 год, колькі пакут, і галоўнае дарэмна. Увесь час спаць адным вокам, увесь час не даедаць. Лепей не даесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння. Гэта што, намёк, Богдан? Ты што? Некуме, цябе гэта не датычыцца. Ты таксама не ціхая горлінка, таксама хічны вран. Над гэтай напаўжывой падлай, гэта не пра цябе. Гэта пра тых, што зажэрліся, што забылі. Ну, добра, добра. Праходь. Пацілкуйся. Правда ли, что Бомарше кого-то отравил? Гений и злодейство – две вещи несовместимые. Ведаешь классику, врэшце, кто меня выручил пораненого? Кто подобрал у яры? Кто выходил? Кому ж можа больш веры чорны воина? А ты не ганарыся, Богдане. Я тады не ведал, что ты чорны воина. Просто бачу твою перестрелку земской полиции. А у меня, кумок, с этой публикой свои рахунки. Да и потом, коли шестёх нападают на одного, правда, не на их боку. Лыцар, ты гляди, лыцар, не забудь попередить блакитных, что бачили меня у новоколле. Попережу обовязково. У мяне таксама ёсць тое, чаго нельга ставіць на карту. Пачакай, дай я скручу табе цыгарку. Да не трэба. Во всяким разе, один палец у меня здоровый. Той, что кладется на курок. Ах, не рызыкуй собой, воина. Почакай трошки, час подыходить. А ты можеш не дожить. Ты будеш патрэбны жывы, а не мёртвы. Наперед сяди год-два, месца я тебе знайду, отпачні. А потым я тебе покліжу. Ты не дрэнны чалавек. Але я кажу не. Таму што ты шукаеш сяброў, а сябры прададуць. Человек быдло. В отраде с трех человек кто-нибудь один за все да здрадник. И потом нема часу. Старые солдаты живут, покуль идут. Коли я присяду, я не устану. Такая стома в моих костях. Я подаю тебе знаки, прихожу сюда, коли уже зусим не махшима. Я сплю тут их человек, али потом... Потом мне... Потым мне знов цяжка. Цяжка звыкаць да насцярожаных вачэй, да дажджу, да свайго берлагу, як 20 год таму. Сёння я раскажу табе нешта. Ты памятаеш бунт у 30-м годзе? Але толькі тады я быў іншы і не разумеў яго. А я разумеў, я разумеў. Мне тады было 19, і я верыў у людзей, верыў у бунт, у наша паўстанне. У тое, што людзі яму не здрадзяць, верую гэта цяпер або не мая справа. Золата самы брудны метал, але з яго робяць шапку. Яе гаспадар з мазгамі каптэн Армуса атрымоўвае права сядзець на чалавечай піраміде, мучыць людзей, якіх ён мазаля не варты. Я верыў, што астатнія думаюць, як я, і ўсё напэўна таму, што... Я любіў сваё Прыднепроўе і верыў, што мае сябры жадаюць яму добра. Ну, а потым... Потым пачалося. Перш за ўсё здрадзіла гэта сволач Хлапіцкі, дыктатар паўстання, Наполеончык. А потым іншыя. Разгул подласці, жывёльнага жаху. Што здзіўляцца, што нас разбілі, што мужыкі нам не верылі. А я верыў. Я верыў. Праз год я прыйшоў да некаторых сяброў і сказаў, што час пачынаць спачатку. І ўбачыў, што адзін разводзіць капусту, а другі служыць сталаначальнікам. Убачыў пустыя ад жаху вочы. Я быў малады і гарачы. Адзін дык адзін. І я вырашыў, паўстанне будзе жыць, пакуль буду жыць я. Павінна быць праўда, ну яна ж павінна быць. І вось яно жыве. Яны думаюць, што задушылі яго, яно жыве. 20 год гучаць яго стрэлы. Які яшчэ мяцеж трымаўся так доўга. Таму я і сплю адным вокам, таму сцерагуся. Яно павінна жыць, аж пакуль не падстрэляць мяне. Мне нельга спыняцца. Іначай атрымаецца, што я дарэмна жыў. Часам мне цяжка. Цяжка. Я гляжу здалёк на твайго Стася. Гляжу на Франца, на Майку. Я люблю дзяцей. Часам думаю, што супраціўленне ні да чаго не вядзе. Можна кімаць усё і жыць. Жыць, жыць. Але потым успамінаю, як мітусяцыны ўсе, пачынаючы з Мусатава. Я успамінаю... Што кожны мой стрэл, гэта поўха тым з пустымі вачыма. І вось таму мне с тобой не по дорозе. Я не могу чекать. Добро, добро, добро, Богдане. Супокойся. Я пойду, бо ты зусім засинаешь. Спи спокойно, ку. Ну, чому ж не спать? Буду спать. Инсургент. Спить. Инсурекция. Повстанье. Иди. Сынок, я тут, мама. Дядуля прислав з пасильним ліст. Ён просіць, каб ти приїхав до яго. Адзін. Прочитай. Мізантропія мої хандра розгулялися. Мені тяжко бачити нових людей, тому і не звав вас. Твар падабенства Божага мені абрыдзіў, так мало ў ім Божага, але паколькі настрой гэты ўсё цягнецца і канца яму не відаць, а ў жываце нашым Бог волен кожны дзень, то ўнуку майму Александру належыць ведаць ва ўладанне, чым ён уступіць пасля мае смерці і паспяховага адыходу ў той, што пасля яе. Таму хай прыязджае да мяне на 1-2 дні. Я ведаю, Георг, чаму не хоча бачыць цябе. Гэта праз кроера, праз яго і мяне не любіць. Ага! Чорт стары! 78 год! А ён плаздуе, як недаросток. У яго капрызы, як у цяжарнай. Ты для яго слабая святоша, а я сабачнік. Не здатны на справу. Георг, пры дзіцяці, ты што? А таму, каханая, што з цябе здзекавацца я нікому не дазволю. Хоць бы і роднаму бацьку. Звык у другім веку жывучы мудраваць і свае прыхамаці вышэй за ўсё ставіць. Пакінь, я, напэўна, памылілася. Ён сапраўды старога веку чалавек, столькі бачу, што яму ўсе абрыдлі. Хочацца спакою. А ў мяне ніхто не пытае. А што тут пытаць? А тое, што я не паеду. Я не лялька. Цяжка яму бачыць людзей, хай не бачыць. Я таксама чалавека не кацянё якое. Ты гэта для мяне зробіш, сынок. Не звяртай увагі. Я не паеду. Можа, ты спадабаешся яму? Не хачу я нікому падабацца. Я не дзяўчо. Ён твой дзед. Ён даў табе кроў, самае дарагое, што ў цябе ёсць. Ніхто яшчэ не казаў, што загорскія не паважаюць продкаў. Я таксама загорскі. Не, брат, ты не загорскі. Загорскія не баяліся самых цяжкіх людзей. Яны вось хаця б твой дзед. З імператарамі не ладзілі, караля не паважалі, калі ён быў не варты таго. Да не, ты не з тых. А я думаў, ёсць у загорскіх звычай адзін. Да ты да яго не дарос. Які? Які? Калі бачаць, што хлопец стаў зусім дарослым, ён ідзе вандраваць. Зусім адзін. Сам едзе, сам начуе, дзе хоча. Па карчмах ці прост ля вогнішча. І гэтым даводзіць, што ён дарослы. Так. Вось я і думаў, што такой вандроўкай табе будзе дарога да дзеда, паедзеш сам адзін, узброены. Урга конь далікатны, яму догляд патрэбен. Дык ты ўзяў бы касюньку і паехаў. А я, ведаючы дзеда, які можа любога затрымаць, наколькі хочаш. Як гэта? А ён ведаю, што дваранін у першу хадзіць ганьба. Вось і замкне каня. І чалавек сядзіць. Дык я, ведаючы гэта, да доўгай кручы, якая недалёка ад маёнтка, потым даслаў бы слугу Логвіна і загадаў бы яму 2 дні чакаць. Калі б ты не захацеў заставацца, дайшоў бы якую вярсту і вярнуўся дамоў. Тым больш, што такога чакаць не даводзіцца, дзед запрашае на 1 дзень. Але ты, відаць, не дарос да такога падарожжа. Ну што ж, пачакаем. Хацеў бы я паглядзець, як нехта мяне затрымае ці прагоніць. Ух ты! Я паеду. А калі яму цяжка бачыць новых людзей, то я яму прывязу новага сабаку. Альму з сабою возьму. Як? Ты ж верхом поедзеш. А я ўжо прывучыў яе сядзець на руцэ. І калі ён толькі словам мяне закране, нагі маёй больш у яго не будзе. Еду на адзін дзень. Я ж казаў, што гэта мой сын. Стары вежа канчаткова страціў веру ў сумленне і гонар улад, у карыснасць дзяржаў, у тое, што свет ідзе да лепшага. У гэты год цар страляў людзей з гармат. Тыя людзі былі храбрыя, браты па духу, бескарыслівыя, сумленныя, свет зямлі. І што ж зрабілі з імі? Вешаць дваран, і хто фельдфебель? Пышны і магутны абломак старасветчыны, стары вежа згасаў, абкружаны мастацтвам, паркамі, дзівоснай скульптурай і музыкай. Яму нічога не было патрэбна. Ён ведаў людзей, ён ведаў свет. Да гэтага чалавека цяпер ехаў Алесь. Дзеду! А? Я вось тут хацеў спытаць у цябе аб царскім тытулі. А на што гэта табе яшчэ? Палёнь, чытай тое, што пра нас. І шо бы ты спаць, Алесь? Ну пачакай, дзеду, кніжкі надта цікавыя. Так, дык што гэта ты там хацеў спытаць пра тытул гэтага падонка? Зневажальнік ты, бацюхна. Маўчы. Маўчы, Глебовічна. Дзеда, на што такі вялізны і незразумелы тытул? Для паважнасці. Каб ведалі, колькі зямлі государ нарабаваў. А што там табе незразумела? Ну вось. Самодзержец всеросійскі, цар польскі, вялікі князь фінляндскі. Гэта ўсё зразумела. А чаму ў старым тытуле такія дзівосныя словы? Все я великие и малые и белые Руси. Гэта што яшчэ за глупства? Чаму не зялёныя, не шырокія? Гэта назвы такія. Назвы? Ага. Чаго назвы? Ну, вялікая Русь, гэта зразумела. Імперія ж сапраўды вялікая. Не туды гнеш. Вялікая Русь, гэта ўсё, што ад вытокаў Дняпра і Сожа. Я ж да ўсходняга месца, да пустынь, да гор. Малая. А малая гэта яшчэ хто? Ну, жыве на поўдні такі народ. Гэта там, дзе Кіеў і Палтава, і Міргарад. Як я ездзіў да Кіева з імператрыцай, то наглядзеўся. Народ цікавы, на нашы вучані звыклы, але харошы. А белая? Гэта што? А гэта Прыднепровье, Палесе, Мінщына. Усё ж па самае падляшча. Так што ж тады выходзіць, што мы, жыхары белай Русі? Яшчэ чаго. Мы прыднепроўцы, а слова гэтае, белая Русь, канчаткова састарэла. Вельмі даўняе слова, якога ніхто не помніць. Зараз яно і наогул пад забаронай. Шмат год нідзе ты яго не сустрэнеш. Ну а чаму так? А таму, што нікому да гэтага клопату няма. Пра іншае трэба думаць. Пра што? Ну а хоць бы пра тое, што прыднепроўскія дваране сталі халуі, што няма больш у Прыднепроўі ні сілы, ні розуму, ні гонару, што мы выміраем. Што ты, бацюхна? Есці нам няма чаго, ці што? Да крый Божа. Ты памаўчы хвілінку, Глебавічна. Выміраем, Алесь. Гэта праўда. Дзед, а чаму ж не змяніць гэтага? Ёсць разуменне, ёсць воля, ёсць зброя. З кім змяніць, сынок? Каб было з кім, я першы благаславіў бы цябе на гэта. Няма з кім. Пагоны, ордэны, прывілеі разбэсцілі амаль усіх. Гэта подласць. Гэта замаскіраваныя хабары, якія бяруць прагных да пашаны і проста нячыстых людзей. І вось таму я кажу табе гэта, каб ты не быў падобны да іх. Ніколі не бяры прынады, ніколі не бяры славы і ўлады, хаця б цябе сілком цягнулі да іх. Ніколі не ідзі на раду нечасцівых, блажэн муж. А мы? А што мы? Мы, гісторыю Прыднепроўя павінен быў бы пісаць Кат. Ён меў магчымасць назіраць за канцом усіх колькі-небудзь значных людзей, твае і мае радзімы. Вымираем, Алесь. Я не разумею. Не разумею, чаму так казаў магільні бацька. У іншых ёсць імя, у нас няма нічога, акрамя магіл. Ты не... Не, ёсць імя, не адны магілы, імя таксама ёсць, хай забытае, застарэлае, але ж ёсць! Праз дзень пачаўся свіслацкі кірмаш, прачыстае. Гандлёвыя рады плесканулися далёка за пляцовыя межы. Алесь хадзіў сярод гэтага разнагалосага стракатага мора, трошкі чмурэлы і як быццам сонны, але радасна ўзрушаны. Сонныя былі вочы, узрушанае было сэрца. Каля сляпога старца з лірай амаль не было людзей. Не даць грэх, а даць не было чаго. Акрамя дзвюх жанчын, якія плакалі, стаяў хлопец, можа, на нейкі год старэйшы за Алеся, невысокі, каржакаваты, з цёмна-русымі прыгожымі валасамі. Ён слухаў. Алесь побач з ім таксама пачаў слухаць. Свата дыму закуранай хаце, всю зямлю нашу бедную сватаць. Ой, не будзеш ты мне чарнарогі, ні лугоў, ні праўдзівага Бога, ні бароў, ні дзяўчат, ні багацця, ані дыму ў закуранай хаце. Калі жабрак змоўк, хлопец цяжка, быццам ад сну адрываючыся, уздыхнуў і кінуў на ліру 3 медныя капейкі. Непаразумела зірнуў на Алеся, бо той збіраўся пакласці на ліру срэбны паўрубель. Ты што, здурэў ці што? Цябе не спыталі. Яно і відаць, што з залатых каптаноў. Галоўка як макаўка, а розум як... Ты паўтарыў. А я не глухому гавару. Той відаць, што скнара. За такую песню паўрубля яму шкада. За гэтую песню мне мільёна не шкада, ды толькі не з тваіх рук. А што? Што табе мае рукі? А тое, што іншая дабрыня горшая за дурасць, а дабрыня багатая. І затое ты, відаць, з багатых. 7 коп лаптей. Люблю сярка зазвычай. Ды толькі не тыя паны, што грошы маюць, а тыя, што Бога знаюць, а ну забяры свае бязбожныя грошы. Чым жа гэтыя грошы горшыя? А тым, што дурной галавой яны дадзены. А я ось... Я зараз як дам, дык ты нагамі накрыешся. А ну дай, сам пяты задзярэш. Хочаш? Атрымаў? Ды сам, сам атрымаў. Ну і што? А тое, што дурань? Ну это ты дурань. Старога за твой паўрубель маглі б у паліцыю павесці. У бедных бываюць толькі медныя грошы. А паперак няма? Не ў старцах, ёлуб ты хвашчоўскі. А ты хто? Хто ты такі? А табе што? Ну хто? Паляк, мазур? Беларус. Што? Адкуль гэта ты даведаўся? Гэта ж я адкрыў. Гэта я. Я беларус. Ой, один гаўрыла ў Полацку. Тут усе беларусы. А ён адкрыццё зрабіў, першы. Знайшоўся Меша Капернік. Але ж я ведаю толькі траіх, якія адказалі мне так. У астатні няма імя? Я шкадую, што цябе стукнуў. Я таксама шкадую. А ты адкуль такі? З Дняпра. А ты? А я тутэйшы. Бацька прывёз тавардака, і я з ім. А твой бацька купец? Не, дваранін. Але яго ёсць маленькая фабрычка, вот тут там абрусы, сурвэткі, усё такое, словом. А вучыўся дзе? А тут? Тут і вучуся, вон, пры гімназіі. Праз 15 нейкіх дзён канец волі. Зубрэнне гэтае. А ты любіш вучыцца? Люблю. Мае шчасце. Я таксама вучыцца люблю, ды толькі настаўнікі ў нас дрэнь такая. Вось скончу, пайду ва ўніверсітэт. Урокамі буду зарабляць, а выбюся. З нашай зямлі не пражывеш. Бацька ўсіх не пракорміць. Ой, б'ешся ты здорава. Прыклаў руку, дык не раўнуючы, як станавы прыстаў. Ну, давай знаёміцца, ці што? Давай. Я Алесь Загорскі. Кастусь Каліноўскі. Слухай, давай уцячум. Пакуль крамы бацькоў тавар бяруць, паходзім, паслухаем. Давай. Угу. Толькі давай паўрубель гэтаму дзеду ўжо аддаму, а? Хай помніць, як мы тут біліся ды мірыліся. Размяняем на мець і аддаму. Ну, вядома. А чаго гэта ты, братка, так на мяне насыпаўся, а? Ды стаіць, гляджу, такі павіч, толькі што хваста веерам не распускае. Стаіць і цераз грыб плюе. Срэбра яму не шкада беднаму чалавеку. Ну і што? Каб ты ведаў, як страшна б'юць гэтых людзей, ты б так лёгка не глядзеў на гэта. Тым больш на лірнікаў. Та ж кожная сытая храпа лічыць за нязлоўленых злодзеяў і злачынцаў іх. За што? Падазроныя людзі. Прыедзе аднекуль з Піцера мардасткая поскусь такая. Такі ўжо магнат, такі нобель. Хвігаль носа не дастанеш. Дзікуны брудныя, тубыльцы. Па кірмашы ідзе, як чума, ты скажы. Ідзе без людзей кірмаш. А сарцы, яны ж сляпыя, падыдзе, слухае. Гэта што ты, падла, спяваеш? Які гэта турэцкі цар? Намёк? На якой гэта сабачай гаворцы? Пра якога гэта Ваську Вашчылу? Пра якога гэта свінскага Міхася Крычаўскага? Ды старому ў вуха, а на ліру нагою. А ліру? Ліру на што, а? Кніг пазбавілі. Хочаце ліры пазбавіць? Ведаюць. Пакуль слухаюць людзі, хаця аднаго лірніка, не памерла воля. За якое не схопіся сэрца, усе адкажуць адзіную смерцю і адкажуць пажарамі хаты і зямелька, якую ты сватаў. Гэта быў страшны і цяжкі час. Уся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу, які вось ужо 26 год вісеў і кашлата варочаўся над яе абшарамі. Шчаслівых не было. Усё прыносілася ў ахвяру ідалу дзяржаўнай моцы. І таму Алесь, які праз год паступіў адразу ў 4 клас віленскай гімназіі, які да гэтага жыў у іншым свеце, асабліва балюча ўспрыняў гімназічныя абставіны. Цесна, задушліва, убога падумцы, абмежаваныя настаўнікі, хоць ты ваўком вый. Алесь хацеў быў папрасіць бацькоў узяць яго адсюль, а потым нават узрадаваўся, што не ўцёк, таму што ў яго з'явіліся новыя сябры. Князь Загорскі, мы прымаем цябе ў сваю грамаду. Ты будзеш пятым членам братэрства Чартапалоху і Шыпшыны. Наша мэта – выхаванне карысных для радзімы людзей. Мы клянёмся табе быць вернымі таварышамі. Клянёмся, клянёмся, клянёмся. І патрабуем таго ад цябе. Клянуся, клянуся, клянуся. ведаеш, Мсціслав, сэрца не вытрымлівае, калі глядзіш на ўсё, што вакол. Так шкада гэтых бедных людзей, гэтую сірату зямлю. Каму не шкада? А што рабіць? Стаецца адно. Што? Зброя. Хто яе возьме? Ты, я, Грыма, 5 гімназістаў. Можа, ёсць яшчэ да маўчаць. Знойдуцца яшчэ. Пра 100 год. Гэта ты важна прыдумаў. Няхай. А зброю браць усё адно давядзецца. Да таго часу знойдзем людзей. Зразумей, трэба... У рабстве гіне дух. У 1855 года Алесь, які ў гэты час жыў у вежы, атрымаў ліст у грубым пакеце з шэрай паперы.